देश स्वामी श्री राम शुभदास जी महाराज आश्रम शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 23 अक्टूबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवलीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकालेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई प्रश्न आपने मन में आवे हमारे मन में एक ही है आप उगता जाओ गए एक ही एक बात है दूसरी का सलाह है सबके सब मुक्त हो जाए सबके सब छोटा बड़ा भाई बहन सब सब हमारे क्या जीता है पता सुन लो आप चाहते हो कल्याण चाहते हो उद्धार चाहते हो विश्वास दे भागवती सुने रामायण की सुने पाठ किया परंतु संसार की चीज चाहिए और भगवान की चीज चाहिए ये दो चीजें हैं साथ में नहीं रखे दोनों विरोध पड़ती है नाशवान में विनाशी दोनों को चाहते हो नाशवान भी शीघ्र रह जाए या विनाश की प्राप्ति हो जाए या वाह होती नहीं इतनी मतलब नाशवान त्याग कर दो ज्ञान हो जाओगे ज्ञान हो जाओगे त्याग न हो सके तो रो भगवान न आए भगवान मदद करते भगवान मदद करते हैं ये मैं आपको जोर से कह सकता हूं भाई सहायता करते हैं आपके हृदय की भूख हो तो सहायता करते जैसे माँ बाप बच्चे को ठीक रहते बदलाते हैं वही माँ बाप से भी बच कर रहे हैं सबको ठीक बदलाने के लिए हरदम तैयार है उमा राम समय तु जग माहे गुरु पे तु मातु बंधु पे उराहे सहचाने वाला इतनी सीधी बात है केवल इच्छा से केवल मन की इच्छा से केवल मन की इच्छा मैं इच्छा अनन्य हो एक ही मेरा उद्धार एक इच्छा करे लग जाओ आप तो सब काम ठीक हो जाएगा संदेह नहीं है इसमें संतों ने कहा है हूं बंधु जाकू सदा वो सबके सुने पुकार अर्ज खीट पर ब्रह्मा और कीड़े सरकार सरकार कीड़े छोटे से छोटे कीड़ा एक ब्रह्मा से ब्रह्मा अर्ज कीट पर भंजन भरकार सुनते सबकी बात सुनते हैं। एकदम सच्ची बात है, एकदम इस बात से सच्चे हृदय में सच्चे हृदय से ठीक भगवान में लग जाओ। आपको पढ़ाई के विरुद्ध में कुछ और उद्योग करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान में लग जाओ। भगवान को बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, अभी आज भी अल भी अभी शाम को रात ही जरूर गई सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम राम जी के हो जाओ राम राम जी में, जैसे आपकी कन्या जिसको आपने पाला है गोद में खिलाया है आप वो पिता मानती है, ऐसी कन्या बड़ी प्यारी पुत्री जनक राजा जी सीता जी को विदा कर रहे होते रो पड़ते इतना स्नेह, परंतु बाधु जी हो गई होते भी दर जाता है फिर भी आपका स्नेह रहता है पुत्री पर, तो क्या भगवान इतने के दयाल नहीं है? पिता के समान भजन नहीं है क्या? उसे दया कम है क्या? भगवान है यह करते हैं बहुत दया प्राण चरक तो यू बढ़ है जैसे बदलवा के बीते जात करो हर से निहलवा, भगवान से उमा राम समय तुग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभुराय, एक भगवान ही हो जाओगे। दुनिया एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन साधम है धातु तुलसीदास, एक राम घन श्यामत धातु तुलसीदास। देखो आप संसार के लिए भगवान से रो तो भगवान देते हैं, परंतु पूरी भाषा पूरी नहीं करते, भगवत संबंधी बात में आप दुख पा रहे हैं वो दुख भगवान नहीं सह सकते। आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं, आप कितने नीचा है ऊंचे है ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंधज हो सोते नहीं पानी पीते नहीं जैसे हो भगवान बात नहीं है। जैसे ब्राह्मण अपने धर्म से प्यारा है ऐसे ही भगवान को नीचे से नीचा जैसे पानी भी आपने पी तो भगवान वो ही प्यारा है। संत पति में आता है बड़ी आश्चर्य की बात, आज के शबाद मीठे बोलो भगवान कह लक्ष्मण जी ने सुना, आज के शबाद मीठे बोलो आज के मीठे बोलो मैंने बोले मैं कोई कोई मीठे चाची खंडी को रो समझे सबरी को चाहे अच्छा लगे वो कहे वो रख दिया बेटा सबरी भी चाहे नीचे जाती है जूठे उठे फैल जाती भगवान वो मेरे पैर लगे सबरी बात है। ऐसे आप भगवान को प्यारे आप भगवान को प्यारे हो, कौन सा बालक ऐसा है जो माँ बाप को प्यारा नहीं लगता? ईश्वर अंश जीव विनाशी मात्र जीव ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल और शेष पांच मत है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल शेष ऐसे हवा सो माया बस भय घुसाए माया के बस में हो गए हो माया बस नहीं हुआ हो नहीं कौन कौन मान बड़ा एक उगरी साहब के दरबार लघुता लाठी बाय सबू आए पार ये लोग कहते वाह वाह वाह वाहरी अब उठे वाह वाह उठे बुझे लोग बुढ़ाई करे मान बुढ़ाई को करे साहब के दरबार लघुता लाठी मारे गए चुप रहे खुश आप चाह क्यों चाह आप कैसे पापी हो पुण्यात्मा हो किस वर्ण के हो किस संप्रदाय के हो कौन धर्म में हो कैसे हो देखते ही नहीं रात ने प्रभु से चूक की चूक की बहुत याद रहते फिर सवाल ये कि हृदय की बदल सवाल याद करते ऐसे कृपा परमात्मा सब की रक्षा करने के लिए हरदम तैयार हो राम को नाम कृपा पुकारो सच्चे सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौध चट ही जाए भगवान और एकदम आपका सुधार हो जाएगा आपको आश्चर्य जैसे कैसे होगा जैसे सूर्योदय होते ही रात भाग जाती अमावस्या रात है सूर्योदय अंदर रहता नहीं ऐसे भगवान के चाप हो जाओ आप रहूंगा ठीक हो जा आप कैसे ही हो पापी हो मां राम समय तुझे माए मैं तुम्हारा कोई नहीं हो राम को राम जब नाम जपते हो राम जी का हुक्म देते हो जैसे पतिव्रता होती है जैसे सच्चा शिष्य होता है जैसे आप भी कन्या होती है दान कर दिया अब उसका गोत्र बना गया काम होता है तो भाई तुम करते हैं हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है जाति रुझी हुई कठिन थे अच्युत गोत्र अच्युत गोत्र गोत्र आप अच्युत गोत्र भगवान हो गए हम गोत्र बदल गया गोत्र बदल गया भगवान देखो बात आपको सुनाई हुई है एक याद आ गई फिर चोरता चोर डाकू चोर दोनों भाग डाका भी डाल देता चोरी भी कर देता काम यही था। तो राजा के यहाँ पर चोरी करी चोरी कर गहना ले गया गहना लेकर जमीन में रख दिया तो मैंने खोज ले पीछे तो वो क्या किया कि देने में प्यास लग गई तो देखा एक जगह कथा हो रही थी वो कथा में जा बैठा और डर भी प्यास लग गई कोई श्रद्धा नहीं भक्ति नहीं पानी दिया और सर श्रद्धा में प्रसन्न था शरणागति का शरणागति बात ही वहां बैठे सुना सुनते बिता दिया मेरे में आज मेरा शांत हो जाएगा अब कोई पाप कभी कभी नहीं करूंगा चोरी का नहीं करूंगा डकारी का कोई पाप नहीं करूंगा महाराज ऐसा पाप हो गया तो वो पागी था ठीक है पहना हुआ तो और जगह समझा गांव में प्रवेश हुआ तो गांव में कहां जुट गए और चारों पर तेल गया बाहर आया नहीं गाँव में है तो वही जगत कथा इतना पास गए तो पागे भी वहां फंस गया तो वो निकले बाहर पैर से न देखा पट पकड़ लिया ये है गया तुमने राजा चोरी करी मैंने जन्म भर नहीं कही है कभी चोरी करी ही नहीं ले गया राजा के सामने कसोरी के जन्म भर में मैं चोरी करी नहीं कभी कभी कभी मेरा जोर सुनते बोलाई तो मैं तुम्हारे में अग्नि में रहेगा लोह का घोड़ा तपा कर है और पीपल का पत्ता और धागे से मार कर गए वो हाथ में नहीं आ रहा है तो धागा नहीं जलेगा पीपल पत्ता नहीं जलेगा हाथ नहीं जलेगा अगर सत्य हो तो बड़ा फेंक गया जमीन काली होगी तो राजा ने खो किया तुम सब पकड़ रहा है झूठे सत्य आदि को बदल रहे तो वो बोला मेरे पहले जन्म की बात है मेरे पहले जन्म की बात है मैंने चोरी की है कि आपको दया आ गई मेरा तो दंड रहेगा कि दया नहीं है सब जन्म बता दूं सब जन्म बता दूं तो ठीक है चलो मेरे साथ में हो जा वो गाड़ा था सब और मैं दूर देख रहे हाथ ही भर गया यहाँ बड़ा हुआ सब दिन है जो मजे मिल गया तो पूछे गए तुम कैसे हम बदलने किए मेरी गली ये किया नहीं मैं जिस दिन कथा सुनी तो वही दिन जन्म मेरा नया नया जन्म हो गया इस जन्म मैंने पाप लिया अब पूर्व में आया हूँ अब बात सच्ची है तो उन्होंने राजा रख लिया भाई चोर ने तो पकड़ो ये काम करो तुम्हारा खर्चा सब राज रहेगा मेरा जो खर्चा होगा सब राज करेगा अब तुम चोरों ने डाकुओं ने पकड़ो चोरी करता था उनको पता लग गया इस तरह से सब कर लिया हाथ नहीं जुड़ा हाथ मैं दृढ़ हो गया मैं भगवान का हूँ अरे इस जन्म में उस दिन में कथा सुने तब जन्म हुआ हमारा इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की अब पहले जन्म તમારે ઘરમાં કરતા હો રાજે ભગવાન કા હો જાય તો જન્મ હો ગયા નરા અલગ જન્મ હો ગયા આજ વિચાર આજ આજ જન્મ હો ગયા નટક હો જાઓ અબ હમ ભગવાન કે હો ગયે तो ऐसी बात है सब आपका सीधा पाप है सब माफ हो जाएगा सदा कर लिए ऐसी सच्ची बात है ये बात है सच्चे हृदय से लग जाओ क्यों और कुछ करना नहीं है कहीं जाना नहीं है कोई पढ़ाई करनी नहीं है अध्ययन करना नहीं है कोई अनुष्ठान करना नहीं है केवल मन से भगवान ही हो जाओ कि मेरा आज जो नया जन्म हो गया हे महाराज मैं हो गया अब मैं कभी किसी की कोई नुकसान नहीं करूंगा तो ये सदा के लिए जो आते बैठे सबके सब ऐसा विचार कर लो काम हो गया बोलो इनसे सुनोगे आता सुनो मावचा तो और क्या करे आपकी कन्या है प्रेम से आपने दे दिया जरूरत ही महाराज जो विदेह कहलाते हैं वेदे ही उस पुत्र राम वे चलाने लगे पाल के रो पड़े एक भाई जो चली जाएगी वही भगवान है आज भगवान दूध नहीं हुए दूसरा परिवर्तन हो जाए नौकरी घरे बदले बस जाए भगवान वे के भगवान आज भी और सबके लिए वैसे ही है सबके लिए वैसे ही है केवल आप बदल कर पाप दोष नहीं करूंगा जन्म को नाश ही तब ही सर्वमुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही मेरी का काम नहीं है ऐसे भगवान है सब सुन लो छोटे बड़े भाई बहन बूढ़े से बूढ़ा बड़े से बालक छोटा बड़ा स्त्रिया पुरुष कोई भी जगह एक भगवान है सबका चार बज गया। आप पूछते हैं कि सन्मुख होने का अर्थ क्या है सन्मुख होने का अर्थ क्या है आप पूछते हैं सन्मुख होने का अर्थ संसार में कोई नहीं मैं किसी का नहीं हूँ संसार में मेरा कोई नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ क्यों भगवान का हूँ और सेवा सब भी करो और लेने की आशा किसी पर रखो किसी की लेने की कुछ इच्छा नहीं है और सेवा सुख मैं भगवान हूँ और मेरा कोई नहीं है और भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं मैं भगवान के सिवाय और कुछ इच्छा नहीं हूँ सेवा कर सेवा करना सब ही करूँगा पापी हो सज्जन हो सब सेवा करूँगा मेरे पास में जो कुछ होगा सब सेवा के लिए श्रद्धा से और मेरा कुछ नहीं मेरे केवल भगवान ये भाव हाल पक्का बना परमा सुखा कर इधर हो जाएगा आप पक्के रहो और कोई जरूरत नहीं दूसरे शार्ट बैठे जरूरत नहीं दूसरे क्षमता रहे जरूरत नहीं फिर आप किसने बताओ आप अपने को सच्चे हृदय से भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं भगवान सा मेरा और नहीं है मैं और ही रहने चार बार दो बात पहले मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ और भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है ये पक्के बात है और जरूरत बोली इधर खोलने की जरूरत नहीं केवल मन से पक्का विचार हो जाएगा मैं भगवान का हूँ और वास में ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमर सत्सुदर्शन ऐसे आप है वो समझने लिखा है शुभ माया पर विधान लिखा है अमय वंश हो जीव लोग जीव होते सनातन मेरा से मम ए वंश माया नहीं साथ में अपने है अपने तो मारा माँ बाप दोनों का है या भगवान मम ए वंश केवल मेरा है माया नहीं है मम ए वंश है मम ए वंश मेरा है आप भगवान के है सच्ची बात है आप अपने मान लो स्वीकार कर लो बस और कुछ नहीं संतों के बारे में मैंने पढ़ा है एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक ये नाद मैं आप गाऊ लोगों का घोड़ा देने पर हार चला दी सच में तो हो गया आप साधु हो गए अब सपने में भी जाने में फिरते हो सपने में साधु वही होगा एक दो बार राज्य साधु हो गए क्यों मैं भला भगवान का जो कैसे हो जाए चाहे साधु ऐसे भगवान ये है आप है चाहते न प्रभु की कर्क सर्वाधिक बात हो सौ बार याद करते हुआ क्या भूलने जाओ केवल वर्ष भगवान ऊपर से कोई बात नहीं साधु हो साधु रहो फिर भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो बालक हो सच्चे हृदय से व्यवहार एकदम अभी मैं शंका हो तो पूछ वो तो प्राप्त है सबको प्राप्त है सब भगवान के है सबके सब शुद्ध है यह दोष आगंतुक है आपका दोष नहीं है आप लोग ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर शहर सुरक्ष पांच बात है ये आप है सही आगंतुक है आगंतुक दोष है पाप है आपने जीवन में जो खराब काम है उसको पाप कहते हैं जो नीचा काम है खराब है उसको पाप कहते हैं नीचा काम में ताकत तो भगवान तो समझेगा आप भगवान के हो मैं भगवान का हूँ तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है भगवान शब्द बाप है ईश्वर जीव अपने से बेटा हूँ लाडला बेटा हूँ मैं लाडला बेटा मेरा लाड सब जाते मेरा लाड है एक एक भाई बहन मान जाते हैं सब ने लाड बेटा हूँ सच्ची बात है मैं भाई वंश हो जीव लोग जीव अमृत से पुत्र अमृत पुत्र है पिता माता है रामायण पिता माता है ममई वंश और रामायण में आता है ईश्वर जीव विनाशी बिल्कुल आप बेटे हैं खास सनातन ने पूछा के भगवान कैसे हैं के मेरे जैसे हैं तो मैंने कहा मेरे जैसे दाढ़ी वाला जो ऐसे मेरे जैसे मैं हूँ जैसा वैसा मैं असली हूँ वो शरीर नहीं है शरीर तो मिला है छूट जाएगा मिलती है जुट जाती है आती है जाती है और आरम्भ होता है आती वो तो हमारी नहीं होती आती है जाती वो हमारी नहीं होती मिलती है विस्मृति हमारे हृदय उत्पत्ति होती है नाश होता है वो अवैध नहीं होता, क्योंकि आप उत्पन्न हुए नहीं हो, शरीर उत्पन्न हुआ नाश हुआ आपका नहीं। भगवान कैसे कि मेरे जैसे मैं कैसा हूँ? मैं अविनाशी हूँ, चेतन अमर से सुभाषी आप चेतन अमर सुभाषी है आप है अपने को मान दे रहे है ऐसे आप ऐसे चेतन अमर सहज सुभाष रामायण मैंने कहा ईश्वर हंस ही वो भी नहीं सहज सुख राशि है। हाँ? सहज सुख राशि है। हाँ? फिर सुख की इच्छा क्यों होती है? तो सुख संसार छुड़ा दे, संसार चाहते हो ये बाधा, संसार या सुख चाहते हो जो नित्य नहीं अनित्य है, अंत सुख चाहते हो ये बाधा। तो सहज सुख राशि है तो उसको सुख की इच्छा होती क्यों है? हाँ होती, आप सोचो आप भाई क्या बताऊ अरे आपके विश्वास नहीं कमी हो रोक भगवान से कहो कि महाराज मेरे उठा होता नहीं, मैं क्या करूँ, मैं होना चाहता हूँ ऐसे ही मेरी आदत बिगड़ गई, हो नहीं सकता हूँ, रो पड़ो भगवान बोल करे आप कैसे बड़े नीचे आते रहो, नीचे आते रहो कैसे हो, कोई परवाह नहीं जैसे हो जैसे रो पड़ो नाथ मेरे से होता है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ बनता नहीं, मैं क्या करूँ, भगवान कहते मैं बना दू, भगवान बना दे बड़े बहुत बड़ा भाई कर्तव्य अकर्तव्य अन्यथा कर्तव्य समर्थ ईश्वरा कर्तव्य अकर्तव्य और अन्य उल्ट फेर करते हुए सब काम करते हैं सब कुछ। एक धैनी ने शेर जी दयादेवी से पूछा, जिनका सत्संग है दयादेवी का, उसको पूछा कि तुम्हारा ईश्वर समर्थ है, उसका समर्थ है तो आपका नाश कर देगा धैनी, अगर नहीं निकलते तो सर्व समर्थ नहीं हुए, नाश करते हैं तो नाश हो जाएगा, तो मैं बताओ ईश्वर कैसे जाएगा, तो उत्तर दिया ईश्वर है तो सब माँ बाप पर पागल नहीं है अपना दास चाहता है पागल होता है, पागल तो ये बोलते मैं हमारे विजय हो जाएगी, हमारा नाश कर ही नहीं सकते तो भाई कैसे समझता सब नहीं सर्व समझता है पागल नहीं है अब बोलो कोई शंका है ही नहीं ठहर नहीं सकेगा, सब जानते हैं भगवान, सब आप गए सब जानते हैं कैसे कैसे मेरे चरित्र है क्या क्या मैंने किया है सब जानते हैं, पर तो रहते न प्रभु थी चूक याद नहीं रहती सच्चे नहीं याद रहती। नाम है रूप है हाँ। ये माया का है या भगवान का? माया का, परंतु माया भी भगवान ही है, कुछ हो तो वाह वाह वाह ये कुत्ते मुझसे जो वाह वाह कहते आप राज्य कर अरे कुत्ती है कुत्ती है कुत्ती लगू तो लाती चाहिए कोई शंका नहीं, बात सच्ची आई सच्ची बात है, तो आप कह दो मेरी सामर्थ्य नहीं मैं आप गई ही हो जाऊ चाहता ये क्यों आप गए हो और किसी का नहीं वो चाहना आपके घर का खर्चा इतना ही है आपके खर्च इतना ही है चाहना बस इसका कोई खर्चा नहीं आप चाहना कमी नहीं ना मरना चाहता ना जीना चाहता भगवान होना चाहता हूँ ना मरना चाहता हूँ ना जीना चाहता हूँ मैं तो यही चाहता हूँ भगवान हो जाएगा अद्वैत का अनुभव कैसे अद्वैत है ना अद्वैत उसका अनुभव कैसे अनुभव रूप है कह रही है अनुभव है आप अनुभव तो ध्यान नहीं दें वो सब में एक समान है अनुभव रूप है अनुभव नहीं होता है अनुभव होता है वो तो असत्य का होता है सत्य का अनुभव नहीं होता इसका इसको मानना होता वो आप अखंड रूप है ये स्वीकार वो स्वीकार नहीं होता तो भगवान जी को मेरे स्वीकार नहीं होता मैं कहता हूँ स्वीकार नहीं हो व्याकुल हो जाओ सबका विश्वास आयुष जीव विनाशी चेतना मनुष्य सूरस नवे मानसो जीव लोग जीव भूत अमर्त से पुत्र ये बात है मेरे से ऐसे होते थे मेरे ऐसा अनुभव हो गया रो पड़ा रो करो भगवान को मैं कर नहीं सकता सच्चे हृदय से कल्याण चाहते वो भगवान तुम करते हैं सच्चे हृदय से प्रार्थना जो सच्चा सच्चा भगवान का सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है भक्त वत्सल मन में भगवान चले जाए सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है सुख भक्त वत्सल कान में वह पौध चले जाए सच्चा से मैं होना चाहता हूँ मेरी आदत बिगड़ी मेरा मेरे को संसार सत्ता दिखता है अच्छा दिखता है मैं क्या करूँ मेरे होता नहीं मगर वो मैं कर दू सच्चा आपका सच्चा मैं कभी नहीं आई है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना बस बस इतना ही कहा सच्चे हृदय से नहीं होता बढ़वा मेरा होता नहीं सबका वो भगवान है सच्ची इच्छा होनी चाहिए केवल केवल सच की इच्छा चाहना मात्र चाहना मात्र धन नहीं मिलता मान नहीं मिलता आदर नहीं मिलता निरोगता नहीं मिलती ये चाहना मात्र नहीं मिलते ये भगवान चाहना मात्र नहीं मिलता है केवल चाहना मात्र घर का खर्च इतना ही आपके घर का खर्च इतना ही है ज्यादा आ देते मैं बन जाने आप यहाँ अच्छा भिजा दो बताओ कठिनता क्या है आप कोई तकलीफ हो और हमारे से दूर हो सके जैसे हम करें हमारी शक्ति नहीं वो कर सकते भाई शांत बिराज है मकान दे दो अब मकान खाली खाली हमारे जाने वाला देखे रहे हो कल गया पर आज जा रहे जा ही दिया तो मकान का नहीं आप यहाँ के मैं सब भोजन कपड़ा और कोई तेज वस्तु आप वाणी हृदय में बैठ जाए यही चाहते हैं। आपकी वाणी हृदय में बैठ जाए यही चाहते हैं। मैं भगवान से कहो, भगवान से कहो कि महाराज हम कर नहीं सकते, हम आप गए हो जाए होता नहीं, हमारे संसार में जाते हैं क्या करे, कैसे रो पड़ो, वो भगवान कर देंगे, वो शक्ति हमारे में नहीं, भगवान की शक्ति हमारे में नहीं है। असली रोना तो आता नहीं है, बनावटी से कैसे होगा? बनावटी से चल जाएगा, नकल से असली बनेगी, नकल से असली हो जाए, नकल ही नकल नकल असल हो जाती। क्यों असली तो असल है, भगवान नकली नहीं है, आप नकली हो सकते हैं, भगवान नकली हमें बना देंगे, रो पड़ो, हमारे होता नहीं, मना क्या करें, चाहते हैं चाहते हमें कभी नहीं चाहिए, चाहते हमें कभी नहीं चाहिए, वो बेहतर समय पाल बिक जाएगी, चाहता है तो थोड़ा समय लगेगा, सब हो जाए, सब ठीक हो जाए। मैं जरूर कह दिया सारी व्यवस्था है महाराज जी, आप सारी व्यवस्था है, आपके हाँ भरने की देरी है, आप हाँ भर लो, इतनी सी अवसर और कोई नहीं था, आप से और नहीं था, हाँ बैठे रहे इतनी जरूरत है। बहुत से लोग चले गए, जा रहे हैं, मकान खाली हो रहा है, हजारों ही कमरे कमरे हजारों ही सब प्रकार खाने का पीने का रहने का कपड़ों का औषधि का जाओ शोध होने पर सब प्रबंध है, भोजन का प्रबंध है, कोई आप कुछ करे नहीं पड़ेगा, वो कहते हैं हाँ बात लो, और सब प्रबंध तो है भगवान का प्रबंध है कि नहीं? भगवान का प्रबंध नहीं, भगवान ने कह दिया रोने का, वो आप है, वो आप आते हैं, भगवान दूसरे किसी वश में नहीं है, आओ वो तो आप जिम्मेदार है, भूख लगे जो आप रोटी खाने पड़ेंगे, हम भोजन कर ले आप भूख उठिएगा, जो वो आप वो तो आप ही ऊपर है और सब हो जाए, अब में देखा हाँ गए ये मेहनत देखते इतो आप कर दो, हाँ यहाँ अब बिगड़े तो बिगड़े, स्थान को बिगड़े तो बिगड़ो, और वो तो रहो जो आज हो गए तो बैठ जाओ और क्या करें, बताओ ये मैं देख रहा था आप हाँ भर लो, आपके साथ एक संजीवनी टीका देखी थी और भी कई पुस्तकें देखी थी, हाँ। बहुत वर्षों से इच्छा थी कि आपके दर्शन हो जाए, आज दर्शन हो गए, दर्शन करो, नदी करो, सूर्य भावना करो, बात मैं सुनो, पुस्तक है जो पुस्तक चाहिए कोई पैसे की जरूरत नहीं, दिन भर पढ़ो भाई, जब करो कीर्तन करो, भगवान आगे रहो करो, यहाँ में जाना हो तो जंगल में चल रहे हो, गंगा ले जाओ बस पानी पी लो, एकांत हुआ रो और भगवान से दो, यहाँ कमरे में कमरे बंद करके रो वहां सो भगवान, सब सुन था ये मैंने भी कहते हाँ भर लो, अब हाँ भर लो और कोई जरूरत नहीं, स्वीकार इतने कृपा करो, ये हाँ माँ कृपा कर दो, हाँ अब यही रह रहे पुस्तक तो कौन है थे? अब ऐसा है कोई नहीं चाहिए पुस्तक तो हम कह सकते हैं हम दे देंगे उसे गीता जी ऊपर तीन चीज लिखी है चौथा लिखने के लिए लिख लिए पेश में देंगे वो भी अभी लिखिए सब पूछ रहे आप पढ़ने से हो गए दे देंगे पुस्तक यार कोई कमी है बारी कमी बताओ अभी हाथ आप करना पड़ेगा घर खर्चा इतना ही आप गए घर का खर्चा इतना ही हाँ बस आज अगर मर गया हो तो कोई रोशन नहीं तो हम अपने स्थान से मर गए वहां से मर गए मैं छोड़ना कोई मराशी बन गए मेरे को बात होती है मैं बताऊंगा आप आए मत अपने कर दो बस और पूछ लो और कह दो कि हमारी जरूरत है ऐसा करना पड़ेगा ऐसे पैसे ऐसा भोजन ऐसे में कहा ऐसा ही हो अगर कोई काम है आप रहे अब आर अगर कोई काम है तो एक बार चले जाओ मेरे बाद काम से रिटायर वापिस आ जाओ समय लेकर फिर पैसा तो कठिन है पैसा आना कठिन है अब आर जैसा बंद हुआ ना ऐसा बंद नहीं हुआ ऐसा बंद होगा नहीं तो आशा होगा नहीं हमारे तो वही दे हम बैठ जाओ तो बढ़िया बात है हम तो भाई हमें लिख दो वह आपका शिष्य हो उनको अब बैठ उनका बोलो हमारे कोई बंधन नहीं है हम रुक भी सकते हैं बंधन नहीं है वो देखेंगे एक नंबर है यही वजह हम मर गए भी तुम्हारे सवाल तो मर गए हम मर जाओ जो सरल है मरे तो सरल देर पर रह गया सरल हम मर गए अब तुम्हारी मर जाओ जो करो वाला आपसे सलाह नहीं लेता इस वास्ते आप अनुयायियों के लिए लिख दो कि हम मर गए तुम्हारी तरफ से हम मर गए मेरा जो जो हमसे हो चलेगा हम करते हैं, हमसे नहीं हमारा मरा हाथी बात है। विचार संबंध नहीं रहता बात हो जाएगा, तो चार जाओ अभी मन करता है आज हो जाइयो हमारी क्या पता है, अब जाकर हमारी क्या पता है, परंतु पता आप ले जाएंगे आशा हो नहीं। अब मौका बढ़िया है कहता हम तो मर गए भाई, हमारी तरफ से मर गए बस, हमारा मर जाओ तो क्या करें, तुम्हारी तरफ से मर गए। इंदौर रहते हैं, इंदौर में रहते हैं आश्रम, इंदौर में रहते हैं आप? इंदौर तो मैं समझ गया है, मैं रहा हूँ इंदौर में, राज बड़ा है इंदौर में, राज बड़ा है।